ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, बेसहारे सलाम कहते सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। जिक्र था से कह दे ना, हाजियो मुस्तफा से कह दे ना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह दे ना, गम के मारे सलाम कहते हैं। सब्ज गुम सामने जालियां हो, रोजे की सामने जालियां हो, रोजे की दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम। सारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, बेसहारे सलाम कहते हैं। ऐसा मारे।